bo w zarodku kałbę białe jako brudne. Ślub nie, młody robi taki obmód. Młody robi taki obmód, że się rówieśnikom przewraca w żołądku. Jak byłem małolatem, to słuchałem na zmianę kilku kaset i tak sobie leciał tutaj rychu z tedasem. Ja chciałem mieć taką S-klasę jak Jacek, choć to nie ona sprawia mordo, że jesteś facet. Nie jeden się tutaj zachował jak błazen, ale jak coś to nikt palcem nie wskaże. Wpatrzony w rap jak w obrazek, śmigam wszędzie tam, gdzie se nie wyobrażę. Obrót, duże to ścierwo w zarodku, kałbę białe jako brud. Ślub nie, młody robi taki obmód, że się rówieśnikom przewraca w żołądku. Zaraz ta obrót, duże to ścierwo w zarodku, kałbę białe jako brud. Ślub nie, młody robi taki obmód, że się rówieśnikom przewraca w żołądku. Kawał Gibraltara, kiedy szczyta odpalam. Mam wielką nadzieję, że nie zejdę na zawał i wielkie jaja do gry. Prosto z Małopolski składam to na dzień dobry, jakbym wyskoczył z kołdry. Choć dookoła ogry i mentalne karły, w pycie mam ględzenie starych żuli zatartych. Niech każdy małolacik dobry kosi hajsik, kosi dobry hajsik dla wszystkich. Jestem zaraz tak obrót, duże to ścierwo w zarodku, kałbę białe jako brud. Ślub nie, młody robi taki obmód, że się rówieśnikom przewraca w żołądku. Zaraz ta obrót, duże to ścierwo w zarodku, kałbę białe jako brud. Ślub nie, młody robi taki obmód, Że się rówieśnikom przewraca w żołądku.